Прачнуўся змучаны кашмарным сном ад карканне вароны за акном. О Божа, надта ж неяк падазрона яна крычыць наўпроць акна майго, аж вусцішна: «Гэй, ты чаго? Чаго? Ты гэтак страшна каркаеш, варона! Замоўч, на карканне тут забарона».